د تجربه نه دا خبره ثابته ده چې د کم زناور ضرورت انسان ته زیات دی. انسان وی استعمالی دا غیر وقت خورین و اغا زناور دا غیر پیداوار هم زیاد دی، ازیاد پیدا کیهی. او چه دا کم زناور و ضرورت انسان تنیشتا، شیر شو چیتا شو، دا دی زناور وقت انسان نخوری او ضرورت و دلیر نیشتا، نو دا غا زناور پا ختمی دودی. نو چه دا کم سیز دا کم زناور ضرورت انسان تا زیادوی، عام دا تجربه نو دا خبر ثابت دا چه اغا زناور دا غی نسل زیادیگی، پیداوار زیادیگی. او چه دا کم زناور ضرورت نوی، نو اغا زناور اب خطری دوره او پا کمی دوره.